kabinet noemt dit deel van het advies van Remkes ambitieus. Hè? Hij had gezegd dat moet binnen een jaar. Nou, dat vindt het kabinet dus ambitieus. Ze denken dat daar meer tijd voor nodig is. Hoeveel tijd laat het kabinet in het midden? Ze benadrukken ook dat, ze dat doel, hè, dus die 500 tot 600 piekbelasters wegkrijgen, dat ze dat doel op basis van vrijwilligheid willen bereiken. Stikstofminister Van der Wal en landbouwminister Adema benadrukken dat ze met de boeren willen samenwerken. En dat moet ervoor zorgen dat er volgend jaar januari of februari een landbouwakkoord kan worden gesloten, zoals Remkes had geadviseerd. De nationale politie laat onafhankelijk onderzoek doen naar racistische opmerkingen van de politiechef in Noord-Holland, meldt NRC. De chef was in april op een iftarviering. Daar zou hij racistische uitspraken hebben gedaan over mannen op Curaçao. Later zou hij zijn excuses hebben aangeboden. Het onafhankelijk onderzoek moet duidelijk maken wat er precies is gezegd. Enkele maanden geleden kondigde de nationale politie aan dat er strenger wordt opgetreden tegen racisme en discriminatie binnen het korps. De Britse premier Truss past haar begrotingsplannen aan na flinke kritiek. Ze ziet af van het schrappen van een fiscale maatregel voor bedrijven en de overheidsuitgaven gaan in een langzamer tempo omhoog dan in eerste instantie de bedoeling was. Bij het AZC in Almere is een dak ingestort. Volgens de brandweer bezweek het dak onder de druk van een grote hoeveelheid regenwater. Een paar honderd mensen moesten worden geëvacueerd. Niemand raakte gewond. VVD-Kamerlid Okje Tellegen vertrekt definitief uit de Tweede Kamer vanwege een burn-out. Ze zit sinds februari ziek thuis en heeft Kamervoorzitter Bergkamp nu in een brief laten weten dat ze niet terugkomt. Op Twitter schrijft Tellegen dat het besluit haar zwaar valt. Bakkers, tuincentra en andere MKB-bedrijven die veel energie verbruiken krijgen een tegemoetkoming van maximaal €160.000. Ze moeten dan minstens 12,5% van hun omzet kwijt zijn aan energie. Voor de tegemoetkoming energiekosten trekt het kabinet maximaal €3,1 miljard uit. De steun geldt wel pas vanaf komend voorjaar. Volgens minister Adriaansens van Economische Zaken kan dat niet eerder. Je moet een systeem inrichten, je hebt de gegevens nodig van in dit geval van de Belastingdienst, van de energiebedrijven. Hè, dus je moet die gegevens hebben. Wij vinden het in Nederland niet fijn als je zomaar over de gegevens vandaan had. Dus heb je een basis voor nodig, moet je regelen. Je moet een systeem bouwen, je hebt de mensen nodig die het uit moeten voeren. Je moet het nog melden in Brussel. Dus nou ja, dat is de kosttijd. Tot die tijd gaat de Belastingdienst soepeler om met verzoeken om belastinguitstel. En daarnaast hebben banken aangegeven dat ze bereid zijn sneller en soepeler leningen te verstrekken. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar misstanden in jeugddorp De Glind bij Barneveld. Vorige week werd duidelijk dat daar in de jaren 90 bijna 30 pleegkinderen fysiek, geestelijk en seksueel zijn mishandeld. Na een uitzending van Omroep Gelderland kwamen er tientallen nieuwe meldingen binnen. Zorgaanbieder Plurijn zei eerder dat er niks bekend was over het misbruik, maar heeft nu in de archieven toch stukken gevonden die aanleiding geven om verder onderzoek te laten doen. En het weer bewolkt, in het oosten nog wat regen, vanavond steeds meer opklaringen en vannacht koelt het af tot een graad of 11. Morgen zonnige periode, ook nog een bui en 16 tot 18 graden. En de verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Goedemiddag, hoe is het op de weg? Goedemiddag. Ja, het is een drukke avondspits door de start van de herfstvakantie in de regio Noord. De meeste vertraging zien we op de wegen rond Arnhem en Nijmegen in het midden van het land. En ten zuiden van Utrecht op de A2 en de A27. Verder vallen de files op bij Rotterdam. Dat komt vooral door een ongeluk op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij knooppunt Ketelplein. Er zijn maar twee rijstroken vrij richting Den Haag. Dat veroorzaakt file vanaf knooppunt Benelux. Maar ook richting het zuiden is het oponthoud fors, meer dan 3 kwartier. Ongeluk op de A20. Richting Gouda veroorzaakt oponthoud bij Nieuwekerk aan de IJssel. De vertraging is daar een half uur. De A28 van Groningen naar Zwolle is helemaal dicht bij knooppunt Langhorst na een ongeluk met een vrachtwagen en een camper. Het verkeer vanuit Groningen kan het beste omrijden via Heerenveen. Op de A58 van Tilburg naar Breda, daar staat een vrachtwagen stil bij Tilburg Reeshof. Die houdt de boel op vanaf Tilburg Centrum Oost. De vertraging daar is 3 kwartier. De rechte rijstrook is dicht. Het Nederlands Blazers Ensemble gaat on tour langs Nederlands mooiste zalen met Eternal Delight. De elektrificerende, ritmisch opwindende muziek van de Britse affront terrible Steve Martland in contrast met de warme, verstilde klanken van de Georgiër Gia Kanceli. Kijk op nba.nl. Boek nu jouw wintersport bij De Jong Intravakanties. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intra. Vanaf 13 oktober, Eternal Delight. NBE.nl. Geen e-mail op je tablet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Uitbreiden. Samenwerken. De grens over. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Gelderland levert je mooie streken. Ontdek dit najaar de Achterhoek op zijn mooist. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen tijdens het wildseizoen. Kijk op achterhoek.nl. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. De Cello Biennale Amsterdam. Van 20 tot en met 29 oktober in het Muziekgebouw en Bimhuis. Met het Nationaal Cello Concours, masterclasses, muziektheater en meer dan 90 concerten door de wereldwijde cello top. Kaarten via cellobiennale.nl. NPO Radio 1. NOS-NTR. Hier bij ons worden 17 Russische diplomaten het land uitgezet vanwege spionage. Waar het hier om gaat, is dat dit mensen zijn die het diplomaat op hun visitekaartje hebben staan, maar eigenlijk wat anders doen. Dat was eind maart. Nu weten we wie deze Russische inlichtingenofficieren zijn en wat ze hier deden. Lara Billy Rensen. Nieuws & Co. Dat weten we na onderzoek van de NOS en Nieuwsuur in samenwerking met de Belgische krant De Tijd. Ze gingen na wie deze Russische spionnen zijn en wat hun rol was in Nederland. Collega Ben Meijnersma is hier bij me in de studio. Die werkte mee aan het onderzoek. Ben, fijn dat je er bent. We weten wat de inlichtingofficieren waren. Hoe deden ze zich voor? Ja, ze deden allemaal dus alsof ze diplomaat waren. Dat waren ze in feite ook. Hè. Op een visitekaartje stond dan dat ze eerste secretaris waren of attaché. En zo hebben ze ook een diplomatiek visum aangevraagd. Daar stond dat ook op. Maar in feite waren ze dus inlichtingenofficier, spion. Van een aantal weten we dat ze zich hadden aangemeld bijvoorbeeld bij de Russische vertegenwoordiging bij de OPCW. Hè. Daar zitten allemaal diplomaten die daar werken, ook Russische diplomaten. De OPCW is de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens in Den Haag. Drie daarvan hadden daar een accreditatie aangevraagd, hè, hadden daar een pasje opgehaald, maar kwamen daar in de praktijk nooit. We hebben daar rondgevraagd en niemand kende eigenlijk deze Russen. De handelsvertegenwoordiging in Amsterdam is ook zo'n plek. Dat is de officiële diplomatieke post van de Russen als het gaat om handelsvertegenwoordiging. Een statig gebouw aan het Museumplein. Aan de binnenkant een beetje een Sovjet-uitstraling. En er werken misschien een man of 8, 10. Vier daarvan waren GRU-officieren met een militaire achtergrond. Het waren helemaal geen handelsattachés. Dus je zou gerust kunnen zeggen dat die handelsvertegenwoordiging in Amsterdam ja, een GRU-uitvalsbasis was. Mm. Dus zo hadden ze allemaal een eigen dekmantel. En deden ze zich voor als diplomaat in Nederland. Ja. En weten we dan ook wat ze hier deden, wat ze kwamen doen? Ja, van een aantal hebben we ook gewoon hun functies gezien. Hun spionnenfunctie. En dat zijn eigenlijk allemaal verschillende dingen. Ze houden zich natuurlijk allemaal bezig met spionage. Dus dat betekent dat ze contacten moesten opdoen in Nederland. En mensen moesten werven om daarmee aan vertrouwelijke geheime informatie te komen. Van twee weten we dat ze zich bezig hielden met high-tech. Dat waren mensen met een technische achtergrond die waarschijnlijk in Nederland waren, zeggen inlichtingenbronnen, om op zoek te gaan naar bijvoorbeeld microchips. Die zijn heel interessant voor het Russische leger. Dan zochten ze gewoon Nederlandse leveranciers die dat konden leveren, of Nederlandse kennis bij universiteiten. Allemaal met een militair doel. Een paar anderen waren spionnen van de afdeling De Lijn KR. Dat is de lijn van de SVR. De SVR is een van de twee Russische geheime diensten. Ja. Die hier actief zijn. De lijn KR is de afdeling contraspionage. Dus wat zij deden was vooral in de gaten houden wat de AIVD en de MIVD in Nederland deden. Hè, ook persoonlijk. Zij moesten dan weten wie die mensen waren die hem dan in de gaten hielden. Zij hielden de CIA in de gaten. Hè, dat, is eigenlijk, dat zijn spionnen die elkaar in de gaten houden. Dan waren er 6 en dat waren encryptiemedewerkers. Dat zijn mensen die ervoor moeten zorgen dat er versleutelde geheime boodschappen van Nederland naar Moskou kwamen. Ah, dus die geheime informatie die ze dan hier die ze verzameld hebben. Ja, dat is een hele belangrijke functie. Je moet je voorstellen, er is één gebouw op het ambassadeterrein in Den Haag. Het is een heel groot ambassadeterrein met 5 gebouwen. 1 gebouw daarvan is van de 2 inlichtingendiensten, de SVR en de GRU. En die hebben allebei in dat gebouw een geheime kamer waar alleen maar deze cyberclerks, deze encryptiemedewerkers mogen komen, die dan die versleutelde boodschappen versturen. En die functie van die mannen is zo gevoelig dat zij zelfs zonder begeleiding het ambassadeterrein niet mochten verlaten, omdat ze bang waren dat ze en iets overkomen, of dat ze zouden overlopen, of dat ze benaderd zouden worden door de CIA, om maar wat te noemen. He, want deze mensen weten alles. Die weten elk bericht wat eruit gaat. Die kennen de codes waarmee versleuteld wordt. Dus dat was een hele gevoelige functie. En de diensten in Nederland, die denken, zo zeggen inlichtingbronnen, dat, en dat denken ze in heel West-Europa, dat met het uitzetten van deze mensen de communicatie met Moskou een stuk moeilijker is geworden. En dat zorgt er meteen ook weer voor dat spionage dan in al die westerse landen niet zoveel zin meer heeft. Hè? Want als je kunt nog wel spioneren, maar als je die kennis niet naar Moskou kunt sturen, dan heeft het niet zoveel nut meer. En dat ze hiermee de Russen echt een klap hebben toegebracht. Nou, of dat zo is, dat zullen we waarschijnlijk nooit weten. Wat interessant is natuurlijk, is dat deze mensen er al een tijd waren. Hoe kwam Nederland ze op het spoor? Ja, dat weten ze waarschijnlijk al tientallen jaren, ja, al tijdens de Koude Oorlog. En het is eigenlijk zo, ja, historisch zo gegroeid dat deze mensen hier zijn. En dat de diensten weten dat ze hier werken als spionnen. Maar dat ze min of meer worden gedoogd. Dus als je vraagt, ja, hoe kwamen ze op het spoor? Eigenlijk elke keer als er een visum werd aangevraagd, dan wisten de diensten in Nederland al vrij snel van, hey, dit is niet een gewone diplomaat. Dan keken ze naar zijn cv. Soms hadden ze een melding gekregen van een zuster die uit een ander land. En dan wisten ze, hey, hier komt een spion naar Nederland. Soms kwam een was het iemand die, waarvan ze nog dachten dat het een diplomaat was, maar na een korte periode, als je kijkt wat iemand doet, hè, deze mensen worden afgeluisterd, die worden gevolgd, nou ja, dan zie je dat hij ander gedrag heeft dan een reguliere diplomaat. En kwamen ze er alsnog achter dat het om een inlichtingofficier, een spion gaat. Mm. Dus eigenlijk ja, was het altijd vrij snel duidelijk bij elke nieuwe lichting generatie inlichtingofficieren, spionnen die naar Nederland kwamen, dat het om spionnen ging. Ja, dus we hebben ze wel in het snotje. Maar de vraag is dan eventjes, we hebben ze al die tijd getolereerd. Wat heeft onze houding veranderd? Waarom zijn ze uiteindelijk uitgezet? Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met onze relatie met Rusland. In 2014 veranderde die al door de annexatie van de Krim, door MH17. Toen was de relatie al veel meer gespannen. En dan zie je ook dat het wat agressiever wordt over en weer. Dus de Russische inlichtingendiensten zijn wat publiekelijker actief en komen er mee naar buiten. Maar ook de Nederlandse diensten brengen wat vaker naar buiten. Pas eigenlijk op het moment dat Rusland Oekraïne binnenviel, toen zeiden ze, hey, nu is het eigenlijk ontstaat er een hele gekke situatie. We zijn min of meer indirect in oorlog met een land, met Rusland. En tegelijkertijd zijn spionnen van hen hier actief op zoek naar militaire informatie. Dat is natuurlijk gek. Dat is normaal al vervelend, maar nu. En nu was het extra gevoelig, extra vervelend. Ja. Je moet je voorstellen, informatie die bijvoorbeeld als het gaat om wapens die wij leveren aan Oekraïne. Dan heb je er geen behoefte aan dat daar Russen staan te kijken. Op het treinstation foto's te maken van materieel, ik noem maar wat, om naar Moskou te sturen om dat te melden. En dat wil je in zo'n situatie niet. En we weten natuurlijk wel dat Rusland niet het enige land is dat spioneert. Er komen voortdurend weer verhalen naar buiten over spionage, ook door Amerikanen en door Britten. Hoe bijzonder is het wat deze mensen deden? Ja, spionage is van alle diensten. Van alle tijden? Van alle tijden, daar zijn ze ook voor. Wat hier bijzonder aan is, dit gaat dan om spionage onder een diplomatieke dekmantel. Dat zijn om diplomaten. En dat is toch wel echt, er is geen land ter wereld die dat zoveel doet als dat de Russen dat doen. Het is misschien ook niet helemaal netjes om dat op deze manier te doen. Om dat onder het is in ieder geval hele klassieke spionage. Want je moet ervoor in een land zijn en je gaat echt spioneren. We weten dat in de westerse landen, dat daarvan men ervan uitgaat dat de helft van al het ambassadepersoneel van de Russen, dat spionnen zijn of waren. Er zijn inmiddels 400 uitgezet. Dat is redelijk uniek. En die vorm van klassieke spionage. Je ziet het ook aan de Nederlandse ambassade, of de Russische ambassade in Nederland. Hè, die is veel groter dan andere ambassades. Ze hebben veel meer panden, er werken veel meer mensen. Maar nu dus de helft minder. Ja. En is de staatsveiligheid ooit in gevaar geweest? Weten we daar iets over? Ja, de enige die dat waarschijnlijk zullen weten, dat zijn de mensen in Moskou. Dat weten we hier niet, want we weten natuurlijk niet wat we niet weten. Nee. We weten dat de diensten met enige regelmaat iemand hebben betrapt. En er zijn ook wel mensen uitgezet. Maar wat er aan informatie is gewonnen door de Russen hier, dat zullen we nooit weten. Collega Ben Meijersma. Meer over deze zaak vindt u op nos.nl. De verkeersinformatie, Wijnand Zwaan met een drukke avondspits, hè? Ja, zeker. Er staat zo'n 460 kilometer file. De meeste drukte zien we in het midden van het land, bij Arnhem en Nijmegen, ten zuiden van Utrecht. Maar ook bij Rotterdam door een flink aantal ongelukken. Nou, de A4 wordt bijna weer vrijgegeven van Rotterdam naar Den Haag bij knooppunt Ketelplein. Er stond een tijdje een traumahelikopter op de rijbaan. Er zijn nog wel een paar rijstroken dicht. Het oponthoud in beide richtingen daar is ongeveer 3 kwartier. Verder is de A28 voorlopig nog dicht van Groningen naar Zwolle bij knooppunt Lankhorst na een ongeluk met een vrachtwagen en een camper. Het verkeer vanuit Groningen kan het beste omrijden via Heerenveen over de A7 en de A32. En we zien een uur vertraging in het zuiden op de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg-Reeshof. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, die blokkeert de rechte rijstrook. Er is meer nieuws. In 3 weken tijd zijn op Utrecht Centraal 105 mensen aangehouden. Ook zijn volgens RTV Utrecht bijna 450 boetes uitgedeeld en kregen 7 mensen een gebiedsgebod. Stationsplein in Utrecht is al ruim een jaar het toneel van overlast van onder meer mensen die verslaafd zijn en van arbeidsmigranten. Zo stelt de politie. Het kabinet maakt volgende week bekend of ze in november een officiële delegatie naar het WK in Qatar zullen sturen. De Tweede Kamer heeft het kabinet opgeroepen om niemand naar voetbalevenementen te sturen. Het eindtoernooi in Qatar is omstreden vanwege de vele misstanden met arbeidsmigranten die de stadions bouwden. En er zit beweging in het conflict tussen het Franse energiebedrijf Total Energies en de vakbonden. De leden staken al wekenlang en blokkeren ook raffinaderijen met alle gevolgen van dien. Maar er is nu goed nieuws voor de automobilisten, meldt correspondent Frank Renaud. 2 grote vakfederaties hebben vanmiddag definitief ja gezegd tegen het salarisakkoord met oliebedrijf Total. Bij 2 van de 7 Franse raffinaderijen wordt nu niet meer gestaakt. Bij een 3de raffinaderij laat het personeel op beperkte schaal toch benzine en diesel vrij om de overlast te beperken. En het aantal pompstations in heel Frankrijk dat problemen heeft is aan het dalen. Vooral in en rond Parijs en in het noorden van Frankrijk. Toch is er nog 1 vakbond die trouwens wel doorgaat met staken. En dat blijft de komende dagen voor problemen zorgen. De Britse begrotingsplannen worden aangepast. Een belastingverlaging voor het bedrijfsleven is geschrapt en de uitgaven gaan in een langzamer tempo omhoog dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dat heeft de premier Liz Truss vanmiddag verteld. We need to act now to reassure the markets of our fiscal discipline. I have therefore decided to keep the increase in corporation tax that was planned by the previous government. This will raise £18 billion per year. Correspondent Fleur Launsbach in Londen. Toch een herziening dus van haar begrotingsplannen. Kon ze eigenlijk niet anders? Nee, ze zat redelijk klem. Maar ze zegt haar missie blijft hetzelfde. Eigenlijk zegt ze in die toespraak vandaag: ons plan was te progressief voor de huidige markt. Dus het budget van ons, dat paste misschien wel gewoon niet zo goed bij wat de markten wilden en wat ze op dit moment aankonden. Dus ja, dat was eigenlijk haar verklaring. En ik ga even terug naar de kern van het probleem. Wat Truss dus deed, was grote belastingverlagingen doorvoeren om economische groei aan te jagen. Dat was haar theorie. Dus dat budget, wat ze samen met die minister die vandaag is ontslagen aankondigde, dat bevatte zo'n 50 miljard euro aan ongedekte belastingverlagingen. En omdat het dus onduidelijk was waar de regering dat geld vandaan ging halen, stegen de kosten om te lenen, de markten werden onrustig, het pond daalde, er waren gevolgen voor hypotheken en pensioenen. Wat ze nu heeft gedaan, is dat ze de minister van Financiën heeft ontslagen. En wat ze nu eigenlijk zegt, is: ik blijf wel bij mijn plan dat economische groei het belangrijkste is voor dit land op dit moment. Maar oké, misschien voerde ik het iets te snel door voor de huidige kwetsbare markten. Dus gaat ze nu de minister van Financiën vervangen met een ander, ja, geloofwaardig figuur, Jeremy Hunt. En verder draait ze één van haar belastingverlagingen terug, dus die voor bedrijven. En daarmee wordt dan een deel van dat tekort wat ze had, dat wordt dan opgelost. Maar verder blijft ze dus gewoon voor hetzelfde staan. En dan hoopt ze maar dat men daarmee akkoord gaat. Nou, ben benieuwd. Want in feite, hè, zo'n stap om haar minister van Financiën te ontslaan, Kwarteng, krijgt deze man nou de schuld van alles? Komt het daarop neer? Ja, ze offert eigenlijk haar grootste bondgenoot op. En dat doet ze om zich te redden. En de vraag is, ja, gaat dat genoeg zijn? Want iedereen weet dat die minister van Financiën, Kwasi Kwarteng, die vandaag is ontslagen, dat wat hij uitvoerde, dat was het gezamenlijke economische beleid van de twee. Hadden ze samen bedacht, ja. Ja, precies. Dus dat was hun idee. Die belastingverlaging die gaat de economie aanjagen. En dat was ook het centrale punt van haar beleid. Hetgene waarop zij is gekozen. Waar zij haar hele campagne op heeft gevoerd. Dus als je dat gaat weghalen, dan is het inderdaad de vraag, wat blijft dan nog over van haar politieke geloofwaardigheid? Ja, zou je die vraag nu al kunnen beantwoorden? Of is het daar nog te vroeg voor? wat je wel kan zeggen is, dit is een van de grootste U-turns in de Britse politieke geschiedenis. Het aanpassen van zo'n groot plan, dat kalmeert dit even met haar belastingplan aanpassen, dat kalmeert nu misschien wel even de markten, maar het sloopt verder eigenlijk gewoon haar politieke geloofwaardigheid. En we weten nu ook helemaal niet of het vertrouwen op de financiële markten wel gaat terugkomen. Want eigenlijk kan je stellen, toen de markten oorspronkelijk in paniek raakten van haar initiële budget een paar weken geleden, toen bleek eigenlijk al dat investeerders gewoon geen vertrouwen hebben in deze regering en in de ideeën van deze regering. En dat is eigenlijk niet echt hersteld. En je kan wel een poppetje wisselen, de minister van Financiën, maar de baas is nog steeds de baas. Ja. En ja, dankzij haar begroting, ook die teken van Britten omhoog, pensioenen die werden bijna minder waard, dat was het risico. Dus je kan verwachten dat de positie van een premier die dat allemaal in haar beleid heeft zitten, dat enorm onder druk komt te staan. En dat zij misschien dus uiteindelijk ook wel moeten opstappen. Ja, want zou dat kunnen? Want daar wordt wel druk over gespeculeerd, hè? Nou, weet je, in de Britse politiek kan echt alles. Want ik denk steeds, het kan niet heel veel gekker worden dan dit. En dan komt er weer iets. Dus ja, we weten inderdaad nu dat prominente leden van de Conservatieve Partij, die hebben al gesprekken over het vervangen van Liz Truss. En dan zouden ze een eenheidskandidaat naar voren willen schuiven. Dus iemand waar de hele partij achter staat. Nou, dat vraag ik me ook af of dat überhaupt mogelijk is bij de Conservatieve Partij. Maar vanmorgen ging het in de kranten over Rishi Sunak. Dat was haar tegenkandidaten, dus die deed ook mee in de leiderschapsrace, maar die haalde het niet. En Sunak, die heeft grappig genoeg ook hier allemaal voor gewaarschuwd. Die zei, als jullie voor Truss kiezen, dan gaat zij de belasting verlagen en krijg je een economische meltdown. Nou, dat bleek dus ook te gebeuren. Dus ja, de vraag is of ze hem nu inderdaad naar voren kunnen schuiven. Overigens zijn de peilingen dramatisch, hè? Want Truss die staat er op dit moment lager voor dan bijvoorbeeld Boris Johnson tijdens het hoogtepunt van het Partygate-schandaal. En ook bij het publiek, zo'n 50% wil haar weg hebben volgens de peilingen. En maar 9% van de Britse bevolking denkt dat de conservatieven op dit moment de juiste partijleider hebben gekozen. Goed, wordt vervolgd. Fleur Launsbach in Londen. Dankjewel. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. We gaan dansen. Het Amsterdam Dance Event gaat namelijk komende week weer van start. Een absolute trend op dit moment in de dancemuziek is Amapiano, overgewaaid uit Zuid-Afrika. Ja, dit is wel fijn, hè? Ik spreek met een van de DJ's die Amapiano groot aan het maken is. Dat is Gabrielle Giliot, alias DJ Unruly Phoenix. Welkom. Hi, dankjewel. Gabrielle, wat is Amapiano? We hebben het net even gehoord, maar ja, dat geeft natuurlijk niet meteen weer wat het is. Hoe zou jij het omschrijven? Nou, Amapiano die is ontstaan in Zuid-Afrika in 2012. En het is nu de snelst groeiende elektronische dance sound. Mm-hmm. Het is een fusie van jazz, deep house, piano, synthesizers, percussie. Maar het wordt vooral gekenmerkt door de verrassende baslijn die je tot in je ziel raakt. Ja, zo zou ik het omschrijven. Prachtig, prachtig. En ja. Het raakt in je ziel. Je voelt het ook in je lijf, denk ik, als je hier Ja, dat voel je als je het Zeker. En dat heeft iedereen. En dat maakt het zo bijzonder. Ik stond ook gelijk te swingen. Want, ja, precies. Hoorde je? Ja, het gebeurt. Ik ook. Jij ook, ja? Ja. Geweldig. Ik ga hem straks gewoon doorluisteren. Snap ik, ja. Ik ook, zeker weten. Maar wat yes. maakt dat, dat gebeurt als je hier naar luistert? Ja, het is gewoon de combinatie van, zoals ik zei, al die elementen bij elkaar. En ja, wat het ook is, zeg maar, in Zuid-Afrika zeggen ze dat het de sound is van de voorouders. Dus zeg maar dat het je echt connect met je roots. En ja, ik vooral mensen die zeg maar roots vanuit Zuid-Afrika hebben of vanuit Afrika, die voelen dat heel erg. Maar ik merk ook gewoon dat meerdere culturen dat hebben. Mm. Dat zijn het een beetje als een spirituele ervaring. Ook gewoon een fijne ervaring van ja, we zijn lekker op stap, we gaan los, we gaan dansen. Maar ik heb vaker gehad dat wanneer ik aan het draaien ben, dat ja, mensen, dat het ze anders raakt dan andere muzieksoorten. En ik denk dat dat het verschil maakt. En waarom denk je dat het nu aan zo'n opmars bezig is? Want je legt uit wat het doet met mensen, maar het slaat ook echt enorm aan. Het is ontzettend populair. Hoe komt dat, denk je? Ik denk dat het vooral komt, ja, we hebben natuurlijk 2 jaar lang niet zoveel kunnen doen. En tijdens de lockdown vorig jaar, toen was dit gewoon, ontstond dit ineens. Ineens was dat overal te zien op TikTok, maar ook je hebt 2 hele bekende DJ's die zeg maar elke week weer een filmpje uploaden en iedereen ging daarop los. En het is vooral in Nederland door DJ Waxfiend heel erg gepusht in Amsterdam vorig jaar tijdens ADE. Hij heeft toen hele grote DJ's laten overvliegen vanuit Zuid-Afrika. En vanuit daar is het zeg maar ontploft. Ik kan het niet anders zeggen. En jij ontploft lekker mee, want jij staat volgende week op Amsterdam Dance Event. Je staat ook op Boiler Room Festival. Krijg je echt exposure over de hele wereld. Wilde jij altijd al DJ worden? Nee, eerlijk gezegd niet. Ik hield wel altijd heel erg van muziek. En ik dacht, ja, ik zou er wel wat mee willen doen. Maar vanuit huis was dat niet echt. Het werd wel gewaardeerd, maar men had meer zoiets van ja, ga voor iets wat stabiliteit geeft. Dus toen was ik meer in de techniek bezig. Oh ja. Ik had mijn eigen cooltechniekbedrijf toen ik nog in Suriname woonde. Maar toen ik hierheen kwam, toen ik hier naartoe kwam, had ik zoiets van ik ga gewoon iets doen wat ik echt leuk vind. En dat is dit. Uiteindelijk. Ja, en dat is dit. Gek. Zullen we nog even? Ja. Ja. Daar gaan we. Heerlijk. Wat doe je dit weekend? Morgen draai ik op een all-female line-up. Aan mijn pianofeest in Parallel, Amsterdam. Dus ik zou ook iedereen vragen om gezamenlijk daarheen te komen. Dank voor je tijd, joh. Yes. DJ Unruly Phoenix, ook wel Gabrielle Gilliot. Fijn dat je ons kennis hebt laten maken met Amapiano. Nieuwe stroming dus in de dancemuziek, ontzettend populair. Straks het laatste nieuws over de stikstofcrisis. Want we horen dat het kabinet de aanbeveling uit het stikstofrapport van Johan Remkes in grote lijnen overneemt. Straks daarover het laatste nieuws van onze Haagse verslaggevers. En natuurlijk een eerste reactie van boeren- en natuurorganisaties. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. In een tijd van verandering is het tijd voor plannen. Dan wil je niet in gesprek met alleen een bank, maar met experts. BNP Paribas is meer dan een bank. Met onze expertise over duurzame oplossingen worden plannen rendabel en dragen ze bij aan de wereld van morgen. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Met 2 jaar lang dubbele data en 50% korting. Zo krijg je nu 10 gigabyte en de eerste 6 maanden onbeperkt bellen voor nog geen €6 per maand. Dus pak je dubbele voordeel tijdens de dubbele datadagen van 50PLUS Mobiel. We bellen! Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Herstructureren. Reorganiseren. Terug naar de basis. Wat hun stip op de horizon ook is. Ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Pak je dubbele voordeel tijdens de dubbele datadagen op 50plusmobiel.nl. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Bent u criminele de baas? Hofman test uw organisatie en maakt hem veiliger. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. NPO Radio 1. Het is 17:30, we gaan naar het NOS-journaal. Jan van der Putten. Het midden- en kleinbedrijf is niet blij met de energiesteun van het kabinet. Veel bedrijven die in problemen komen voldoen niet aan de voorwaarden voor die steun, zegt MKB Nederland. En volgens brancheorganisatie In Retail spant het kabinet het paard achter de wagen. Het kabinet neemt veel van Johan Remkes' stikstofrapport over. Wel denkt het kabinet dat het langer dan een jaar gaat duren voor de stikstofuitstoot is gestopt. Van die 500 tot 600 piekbelasters bij kwetsbare natuurgebieden. Daar gaan we zo meteen meer over horen. Topman Kokkelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen heeft in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Groningen fel uitgehaald naar de CEO's van de NAM en Shell. Die hadden volgens hem niet mogen zeggen dat de situatie in Groningen technisch veilig is, omdat, zegt Kokkelkoren, de overheid daarover gaat. En oud-premier Balkenende is benoemd tot minister van Staat. Dat is een eretitel die maar zelden wordt gegeven. Er zijn nu 8 mensen met die eretitel. Balkenende leidde 4 kabinetten tussen 2002 en 2010. Dankjewel Jan. We gaan door naar de verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Drukke avondspits, maar de drukte is wel wat aan het afnemen. De meeste files staan nog op de wegen rond Arnhem en Nijmegen, ten zuiden van Utrecht en bij Rotterdam door een aantal ongelukken. Goed nieuws komt er vanaf de A28 van Groningen naar Zwolle. De weg is weer vrijgegeven na een ongeluk iets voorbij de wijk. Daar staat nog wel file vanaf Hogeveen met 20 minuten vertraging. De A28 van Amersfoort naar Groningen is nog wel een probleem, want daar zijn beide werkzaamheden bij Staphorst wat ongelukken gebeurd. Vanaf Zwolle centrum staat daar nu file 10 kilometer met een half uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. In het zuiden drukte op de A58 van Tilburg naar Breda bij Tilburg Reeshof. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. Het oponthoud daar is 3 kwartier. En op de A58 naar Bergen-op-Zoom tussen Roosendaal en Knopen-Zoomland 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Ook daar is een vrachtwagen stilgevallen en die blokkeert de rechte rijstrook. En het weer. Gerrit Hiemstra ook bij me in de studio. Komt er aan alle regen ook wat zonneschijn, Gerrit? Ja, in het oosten van het land daar regent het nog een beetje, maar in het westen zijn er al wat opklaringen. Of de zon er helemaal doorheen komt, dat weet ik niet, maar in ieder geval wel wat blauwe plekken in de lucht zichtbaar tussen de wolken. Vanavond dan kan er lokaal nog wat regen vallen en later kan er ook in het noorden en oosten plaatselijk nog wat mist ontstaan. Vannacht hebben we dan in het noordwesten en noorden enkele buien. In Zuid-Limburg wellicht nog een beetje motregen en daartussenin het gebied is droog met plaatselijk wat mist. De temperatuur daalt naar een graad of 11. En morgen hebben we dan veel bewolking. In de loop van de dag in het zuiden en oosten wel wat regen. Dus daar is het denk ik toch een regenachtige dag. In het noordwesten nog steeds kans op een bui. Maar daartussenin, dus het midden van het land, daar zou het wel eens wat droog kunnen blijven. Smiddags al in het westen ook een paar opklaringen. Het wordt een graad of 16 bij een matige zuidwestenwind. Aan zee kan die net vrij krachtig worden. Zondag is het vrijwel overal droog. Ik denk de beste dag van het weekend. Opklaringen zo'n 17 graden. Dan na het weekend maandag enige tijd regen. Het wordt dan mogelijk zo'n 18 tot 20 graden. Best wel zacht voor deze tijd van het jaar. En dinsdag en woensdag is het waarschijnlijk droog met wat lagere temperaturen, maar nog steeds wel aan de zachte kant. Dankjewel. Maar? Ik wil ook nog wat tegen jou zeggen, want het is jouw laatste uitzending. Wat lief. En dus ook het laatste weerbericht wat ik ook tegen jou mag uitspreken. Dank voor de fijne samenwerking en ik wens je alle goeds voor de toekomst. Wat lief. Dank je wel, Gerrit. 60 jaar geleden, de Cuba-crisis, het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Wil jij weten hoe spannend het toen was en rondgeleid worden door gepassioneerde vrijwilligers? Bezoek dan een van de 50 schuilkelders, bunkers, forten of luchtwachttorens tijdens het Koude Oorlog weekend op 22 en 23 oktober. Plan je bezoek op koudeoorlog.nl. Powered by de Vriendenloterij. Nu in Museum Voorlinden. De Italiaanse kunstenaar Giuseppe Pannone prikkelt al je zintuigen. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Dat is handig. De basisbibliotheek van Management Boek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Attentie alle reizigers. Vlieg heerlijk comfortabel en spaar sneller voor korting op tickets, extra beenruimte en meer. Het kan met de Flying Blue American Express Gold Card. Vraag uw kaart nu aan en ontvang het eerste jaar 50% korting, 50 experience points en 40.000 miles. Bekijk de voorwaarden op americanexpress.nl. Het Nederlands Blazers Ensemble gaat on tour langs Nederlands mooiste zalen met Eternal Delight. De elektrificerende, ritmisch opwindende muziek van de Britse affront terrible Steve Martland in contrast met de warme, verstilde klanken van de Georgiër Gia Kancheli. Kijk op nba.nl. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Vanaf 13 oktober Eternal Delight. nba.nl. Als je een auto koopt, koop je ook potentiële conflicten. Ik heb er laatst een gekocht. APK is nog geldig en de prijs was goed. Volgens de verkoper loopt hij als een zonnetje. Maar dat klopt iets niet. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. 6 minuten over 5:30. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. Het kabinet neemt op hoofdlijnen het advies over van Johan Remkes over de aanpak van de stikstofcrisis. U hoorde dat al eventjes in ons bulletin. De ministerraad heeft dat vanmiddag besloten. Politiek verslaggever Wilco Boom, op hoofdlijnen betekent dat er hier en daar ook van af wordt geweken, lijkt mij. Waar zitten de afwijkingen? Ja, dat heb je heel goed. Remkes adviseerde onder andere om 500 tot 600 piekbelasters, boeren, bedrijven, maar ook industrieën die heel veel stikstof bij natuurgebieden uitstoten, om die op de een of andere manier te laten stoppen. Nou, binnen een jaar is volgens het kabinet wel heel erg ambitieus. Het moet snel, zei stikstofminister Van der Wal vanmiddag. Maar hier en daar is misschien toch wel meer tijd nodig. Wat we overnemen is natuurlijk echt het advies van Remkes dat dat snel moet. Dat je ook een stok achter de deur moet hebben. Dat die snelheid heel belangrijk is. Maar het moet wel realistisch en haalbaar zijn. En daar wil ik de komende week even heel goed naar kijken. Van wat is nou die opgave, wat betekent dat en wat is haalbaar? Ja, in zijn advies noemt Remkes een tal van mogelijkheden om de uitstoot van de piekbelasters aan te pakken. Hè? Zoals verplaatsing, innovatie, vrijwillige uitkoop, maar ook dwang. En juist die dwang, wat onteigening betekent, stuit bij boeren op veel verzet. Is dwang voor het kabinet ook een optie? Ja, eigenlijk nog minder dan voor Remkes. Hè. Remkes benadrukte in zijn advies ook dat vrijwilligheid echt de voorkeur verdient. Maar het kabinet voegt daar nog eens aan toe dat dwang ook juist heel veel tijd kost en ook om die reden ongewenst is. En Van der Wal heeft bovendien grote twijfels over de juridische haalbaarheid van dwang. Specifiek voor de piekbelasters heb ik juridische twijfels. Want het opkopen van piekbelasters en die ruimte rechtstreeks inzetten voor het legaliseren van pasmelders, daar heb ik juridische vraagtekens bij. Dus ik wil dat echt even heel goed uitzoeken of dat überhaupt kan. En die vrijwilligheid is natuurlijk wel, vind ik punt 1 belangrijk, dat moet je ook willen dat het op basis van vrijwilligheid is. Maar het is ook sneller. Ja, Van der Wal die sluit dus dwang niet uit, maar liever doet ze zaken op vrijwillige basis, omdat het gewoon sneller gaat. Oké, nou, dankjewel Wilco. Meegeluisterd heeft ook René Jacobs. Hij is veehouder in Limburg. Meneer Jacobs, goedemiddag ook voor u. Goedemiddag. Wat vindt u van de reactie van het kabinet op de plannen van Remkes? Ja, ze hebben redelijk goed geluisterd en ze zijn wel realistisch over het tijdpad. Want ja, zo snel als Remkes dat zegt, dat gaat niet. Of er moeten gewoon serieus meer euro's komen. Want daar loopt het tegenwoordig gewoon op stuk. Er zijn wel mensen die het aangemeld hebben, maar ja, ze houden er niet genoeg over. Mm. Want iedereen denkt dat je binnenloopt, maar je moet eerst nog belasting betalen. Dus de helft gaat er weer terug naar de regering. En dan moet je nog eens de bank aflossen en van de rest moet je zien te overleven. Maar dat heeft niets met tijd te maken, toch? Of wel? Dat heeft alles met tijd te maken. Want leg dat eens uit. Als ik uw huis wil kopen en ik doe een bod waarmee u onder water blijft staan, dan kunt u het niet verkopen. Okay, ja, dat is bij heel veel bedrijven het probleem. En die alternatieven die Remkes schept, van verplaatsen of zoiets, dat kost nog veel meer tijd. Want verplaatsingstrajecten die duren ook heel lang. Dat kun je, het is niet zomaar een kapstok die je ergens anders zet. Een bedrijfsverplaatsing, daar zitten weer hele juridische procedures in vast. En als de MOB dan ook weer op die nieuwe locatie in de gang gaat, of het nieuwe kaartje is nog niet duidelijk met de zonering, ja, dan weet je ook wel niet waar je terechtkomt. Dus dat doe je ook niet zo 1, 2, 3. Nou is het een belangrijk kritiekpunt van de boerenorganisaties dat het kabinet te weinig duidelijkheid geeft. Vindt u dat er nu meer duidelijkheid is? Ja, eigenlijk niet. Het is vooral de toon die verandert, maar de duidelijkheid. Kijk, ze zegt zelf, dat nieuwe kaartje ga ik voorlopig niet aan beginnen. Dus dat blijft nou ook wel boven de markt hangen. Want je vraagt je toch af waar in welke zonering dat je ligt. En ja, dat heeft ook weer invloed op je toekomstbeslissing. Want lig je in de slechtste zonering, dan ben je sneller bereid om aan de regeling mee te doen dan als je het niet ligt natuurlijk. Ja. En daarbij is het ook nog eens zo. Remkes heeft een hele andere definitie eigenlijk van wat piekbelasters zijn. Want eerst was het gewoon een grens in mollen. En nu is het van, ja, wat is in de buurt nodig? En wie kunnen we daarvoor het beste opkopen? Dus dat is een hele andere benadering. En zou u opgekocht willen worden? Uitgekocht willen worden? Daar ga ik geen uitspraak over doen. Oké, waarom niet? Waarom wilt u daar niet nu een uitspraak over doen? Dat is een privézaak. Ja, dat respecteer ik. Dank u wel, meneer Jacobs. En fijn dat u eventjes aan de lijn wilde komen. Ook meegeluisterd heeft Petra Sauerbren, directeur van Natuur en Milieu Gelderland. Wat is uw eerste reactie op het verhaal van het kabinet? Ja, goedemiddag. Ik heb de brief van het kabinet gelezen en de berichtgeving daaromheen. En een lichte teleurstelling die besluit mij wel. Omdat juist het behalen van resultaten op korte termijn bij het kabinet minder concreet is dan in het advies van Remkes. En Remkes heeft bij veel partijen respect geoogst, ook bij mij, omdat hij heel goed oog had voor de emoties in de landbouw en de discontinuïteit van beleid. Uh-huh. Maar ook voor de noodzaak van de opgave. En die gegevens heeft hij gecombineerd in een advies waarin hij zei, we moeten urgent dingen aanpakken en we moeten ook dingen in samenhang aanpakken. Hè? Ook met water en met klimaat. En dat was een begrijpelijk advies. En hij zei ook, van ja, dat moeten we wel allemaal doen, want anders dan halen we de doelen niet waar we voor staan. Dus ja, die korte termijn opgave die wordt nu onzekerder. Wat het kabinet wel. Nou ja, zegt, ze gaan daar naar kijken. Ze wil, en dat hoor ik de minister zeggen, we moeten hier naar kijken of dit kan. Of je op korte termijn die piekbelasters iets anders kan laten doen. Nou ja, Remkes heeft gezegd een jaar. Ik heb dat gelezen als in de geest van een jaar, hè, niet letterlijk een jaar. Want iedereen weet dat het uitkopen of het verplaatsen van bedrijven best complex is. Daar moet je inderdaad, net als de vorige spreker zei, ook juridisch, financieel moet je van alles voor uitzoeken. Maar het is wel dringend, snap je? We moeten wel heel snel daarmee beginnen. Dus hoe langer we blijven praten, dingen uitzoeken, hoe sneller de tijd voortschrijdt. Dus daar zit eigenlijk een kleine zorg bij mij. Ja. Wat het kabinet zegt van we gaan dat perspectief voor het landelijk gebied uitwerken, ook met perspectief voor de landbouw, en we gaan dat in gebieden concreet maken. Maar ook voor de industrie en voor andere sectoren. Daar kan ik alleen maar blij mee zijn. Ik denk dat dat heel hard nodig is. En wat ook heel hard nodig is, is dat er goede regelingen komen vanuit de Rijksoverheid. Want daar valt of staat het resultaat mee. En wat mij betreft moet het kabinet dus daar met voorrang invulling aan gaan geven. Omdat het natuurlijk gaat om het resultaat buiten. Hè, dus we praten nu al jaren over hoe moet dit verder. Laat de uitvoering nu flink in de versnelling komen, zou ik willen zeggen. Goed. Nou, ik ben benieuwd wat Van der Wal gaat doen en of de versnelling komt. Petra Sauerbren, directeur van Natuur en Milieu Gelderland. Wij rijden door naar Wijnand Zwaan, volgens mij, dacht ik. Zullen we dat doen? Ja, Wijnand, verkeersinformatie. Ja, de files beginnen nu geleidelijk aan op te lossen. Maar we komen wel van ver, want het was best een drukke avondspits door de start van de herfstvakantie in de regio Noord. Vooral op de wegen rond Arnhem en Nijmegen. Ten zuiden van Utrecht en bij Rotterdam staan nog aardig wat files. Maar wat echt opvalt is het ongeluk op de A28... van Amersfoort naar Groningen bij de afrit Nieuw-Leuzen. Het oponthoud daar is een half uur. Twee rijstroken zijn dicht. En in het zuiden op de A58 van Tilburg naar Breda, tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof, 10 kilometer met een uur oponthoud. Er staat een vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht. Het is 17:45 op deze laatste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen. Gaat het over de veiligheid in Groningen. Na de politieke kopstukken, oud-ministers en premier Rutte, ging de commissie terug naar het probleem in Groningen. De fysieke en psychische onveiligheid van mensen die in het aardbevingsgebied wonen en daar dus mee te maken hebben. Helene Ecker volgt samen met Renald de Start de afgelopen weken de verhoren. En Helene, wie kwamen vandaag nog aan het woord over de veiligheid? Nou, dat was vanochtend eerst de toezichthouder op de mijnbouw. Dat is Theodor Kokkelkoren. En vanmiddag was het Margriete Kalverboer. Zij is kinderombudsman. En zij hield een indringend verhaal over de impact op kinderen en jongeren in het Groningse aardbevingsgebied. De kinderen waar ik echt het meest... ik zou eens zeggen mee te doen heb. Dat zijn de kinderen van de ouders die alleen nog maar bezig zijn met... hoe los ik het op? Hoe los ik het op? En het lukt me niet. En de frustraties en alles. Ja, en uit beide verhoren van vandaag kwam toch ook heel duidelijk naar voren dat ook de urgentie van de onveiligheid in Groningen nog steeds onvoldoende wordt gevoeld bij de mensen die beslissingen nemen over de gaswinning in Groningen. Dat is toch opvallend, want de gaskraan is omwille van de aardbevingen in Groningen en dus de onveiligheid bijna dichtgedraaid. Ja, dat zou je zeggen, maar je hoort eigenlijk zowel bij Kokkelkoren als ook deze mevrouw Kalverboer toch frustratie over, er is wel aandacht voor het probleem, er zijn ook wel maatregelen, maar dat het tegelijkertijd toch vaak nog een beetje gebagatelliseerd wordt. Dat gebeurde tijdens de verhoren eerder ook al door de NAM en ook gisteren nog bij het verhoor van Ben van Beurden. Hij is de hoogste baas van Shell in Londen en samen met ExxonMobil eigenaar van gaswinningsbedrijf NAM. En dat vond Kokkelkoren een beschamende vertoning, vertelde hij, en ook erg vervelend voor de mensen in het gebied. Die zijn al onzeker en dan horen ze de baas van de NAM zeggen dat het eigenlijk veilig is. Of gisteren hoorden we de baas van Shell zeggen dat het technisch gezien veilig is. Daar doen we die mensen in Groningen echt geen plezier mee. En ik zou ook echt wel hopen dat dit stopt. De veiligheid wordt, wanneer het wel of niet veilig is, dat wordt niet bepaald door de oliemaatschappij. Dat bepaalt de Nederlandse overheid. Tja, dat zijn harde verwijten. Waarom vindt hij dan dat ze de plank misslaan? Waar zit hem dat in? Nou, hij zegt dat ze zich gewoon op ongeschikte modellen baseren. Hè? Dat die misschien wel iets zeggen, die modellen, over wat er in de grond gebeurt in Groningen, maar niet over hoe huizen ter plekke daarop reageren. En dat je daar eigenlijk pas iets over kan zeggen als alle onzekere huizen zijn geïnspecteerd. En dat gaat nog een tijd duren, hè? Nog jaren wordt er verwacht. En daarnaast zegt hij, ja, onveiligheid gaat ook niet alleen over onveilige huizen, hè? Onveilige stenen, dat soort dingen, maar ook de gezondheidsklachten die mensen ontwikkelen door jarenlange stress en onzekerheid. Goed, niet meer kwam er vandaag een einde aan de openbare verhoren door de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen. Komend voorjaar komt de enquêtecommissie met zijn eindverslag. Don't start now van Dua Lipa natuurlijk. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. En we starten met de Red Hot Chili Peppers. Die hebben stevig doorgewerkt. Nog geen half jaar na hun laatste album hebben ze alweer een nieuwe, met maar liefst 17 nieuwe tracks. Het tempo op het album is misschien wel even wennen voor fans van de oude Peppers. Het is, ja, wat zal ik zeggen, heel relaxed en rustig. Bent u daar nog? Ja, waarom niet? Dit is een van die nummers en het heet ook echt La La La La La La La La La La La. 4. La. In het Vlaamse televisieprogramma De Allerslimste Mens ter Wereld is acteur, zanger en presentator Wim Oproek te gast. Wim, jij hebt een dochter. Wat is haar beroep? Zij werkt, moet ik er even denken. Zij werkt in een bedrijf dat ventilatoren maakt en verkoopt. Ah, oké. Okay. Ja. Kan het eigenlijk niet, hoor, maar de OnlyFans. Ja, leg maar eens uit waar je kind werkt. Voor de mensen die hem niet snapten of het misschien niet kennen, OnlyFans maakt geen ventilatoren. Modellen en influencers laten daar tegen betaling foto's en video's van zichzelf zien. En soms ook in hun blootje. 3. En dat golf geen saaie sport is, dat bewijst golfer Brandon Steele. Tijdens een toernooi deed de Amerikaan iets dat nog nooit een profgolfer tijdens een wedstrijd is gelukt. Hij sloeg een bal direct in het gat, zonder dat hij daarvoor nog op de grond stuiterde. This is the third shot for Brandon Steele. Oh my goodness, that's a way to make a birdie. Slam dunk. That's the way to make a birdie. Zo'n slag heet de slam dunk. En was zelfs zo goed dat Steele nu de winnaar is van de eerste ronde van het toernooi. 2. Van de 94 beursgenoteerde bedrijven in Nederland hebben er slechts 5 een vrouw als directeur. Sterker nog, er zijn meer CEO's die Peter heten dan dat er vrouwelijke CEO's zijn. Nou, om daar aandacht voor te vragen, riep Women Inc., het is de belangenorganisatie voor emancipatie van vrouwen, begin dit jaar alle vrouwen in Nederland op hun voornaam op hun cv en op sociale media te veranderen in Peter. Mijn naam is Peter. Ik ben Peter. Aangenaam. Ik heet Peter. Peter. Peter. Peter. Peter. Nou, dat is niet onopgemerkt gebleven. Deze campagne was gisteravond namelijk de grote winnaar bij de Dutch Creativity Awards. Opmerkelijk nog wel, het was in de zaal Het Hem in Zaandam. 1. Nog een half uurtje. En dan zit mijn baan als presentator van dit prachtige programma hier op NPO Radio 1 erop. 13 jaar NOS op NPO Radio 1. Nou, daar wilde de perstribune afgelopen weekend nog wel even bij stilstaan. En hoe fijn is het dan dat ze je eigen favoriete blooper hebben gevonden? Ik neem u graag nog een keer mee. Het was op een ochtend bij het Radio 1-journaal samen met de allerbeste Marcel Oosten. En ik weet niet meer wie als eerste begon met lachen, maar ik weet wel dat we niet meer konden stoppen. Sorry. Ja, dat is leuk. Dat is een leuk bericht. Goed, excuses. Volgens de Telegraaf gaat de minister raad. Ja, nou, moet je niet zitten lachen.

Vandaag is de laatste dag van verhoren van de commissie. Het midden- en kleinbedrijf is niet blij met de energiesteun van het kabinet van maximaal 3,1 miljard. Veel bedrijven die in problemen komen voldoen niet aan de voorwaarden voor die steun, zegt MKB Nederland. Zometeen veel meer daarover. De invoering van de omgevingswet wordt uitgesteld tot juli volgend jaar. Minister De Jonge van Ruimtelijke Ordening vindt invoering op 1 januari onverantwoord. Die wet moet het verlenen van bijvoorbeeld bouwvergunningen gemakkelijker maken. Maar de ICT-problemen zijn nog altijd niet opgelost. De Nationale Politie laat onafhankelijk onderzoek doen naar racistische opmerkingen van de politiechef in Noord-Holland, meldt NRC. De chef was in april op een iftarviering en daar zou hij racistische uitspraken hebben gedaan over mannen op Curaçao. De Britse premier Truss past haar begrotingsplannen aan na veel kritiek. Een belastingverlaging voor het bedrijfsleven is geschrapt en de uitgaven gaan in een langzamer tempo omhoog dan eerst de bedoeling was. Het streven om de economie te laten groeien blijft onveranderd. Je kunt spreken van een grote omslag, zegt correspondent Fleur Launsbach. Dit is een van de grootste U-turns in de Britse politieke geschiedenis. Het aanpassen van zo'n groot plan, dat kalmeert dit even met haar belastingplan aanpassen. Dat kalmeert nu misschien wel even de markten, maar het sloopt verder eigenlijk gewoon haar politieke geloofwaardigheid. Vanochtend trad de Britse minister van Financiën Quarteng af. De belasting- en begrotingsplannen van Truss en Quarteng veroorzaakten afgelopen tijd grote politieke en financiële onrust. Jeremy Hunt is inmiddels benoemd tot nieuwe minister van Financiën. Hij was eerder onder meer minister van Buitenlandse Zaken. Oud-premier Jan-Peter Balkenende is door het kabinet benoemd tot minister van Staat. Dat is een eretitel die zelden wordt gegeven. Voornamelijk aan oud-bewindslieden en oud-vicevoorzitters van de Raad van State. Een minister van Staat kan de koning adviseren bij ingewikkelde staatskundige vraagstukken. Met Jan-Peter Balkenende staat het aantal ministers van Staat op 8. Balkenende gaf leiding aan 4 kabinetten tussen 2002 en 2010. En tegenwoordig is hij hoogleraar op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En het weer bewolkt, in het oosten nog wat regen. Vanavond steeds meer opklaringen en vannacht koelt het af tot een graad of 11. Ook morgen nog regen, ook wat zon en 16 tot 18 graden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, hoe is het inmiddels met de files? Ja, de files worden geleidelijk aan korter, maar het gaat wel moeizaam. Zeker op de wegen rond Arnhem zien we nog heel veel drukte. Maar ook ten zuiden van Utrecht op de A2 en de A27. En bij Rotterdam, want daar gebeurde een aantal ongelukken in deze avondspits. Nou, wat valt er verder nog op? De A2 Eindhoven richting Maastricht. Daar is een aanrijding geweest bij knooppunt Leenderheide. Veroorzaakt file vanaf knooppunt Batadorp met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op de A28 van Amersfoort naar Groningen, daar gebeurde een ongeluk in de buurt van de werkzaamheden bij Staphorst. Het oponthoud vanaf Zwolle Centrum is een uur. 2 rijstroken zijn dicht. En de andere kant op, van Groningen naar Zwolle. Daar zien we ook nog de nasleep van een ongeluk bij De Wijk, 6 kilometer. De vertraging is 3 kwartier. En een stukje verderop nog eens een half uur vertraging bij de werkzaamheden bij Staphorst in 4 kilometer file. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Op zaterdag 15 oktober is het Bedank de Boerdag als afsluiting van Dutch Food Week. Dan zetten we in het hele land onze boeren, tuinders, telers en vissers in het zonnetje. Deel jouw originele bedankje voor de boeren via social media met de hashtag BDBD2022. Kijk op bedankdeboerdag.nl en doe mee. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. De toekomst van energie? In Groningen is die al begonnen. Groningen heeft als eerste regio van Europa een Hydrogen Valley. Hier wordt gebouwd aan een nieuw duurzaam energiesysteem voor groene waterstof. Lees op hydrogencapital.nl hoe we dit doen. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Ben jij geschrokken van de energieprijs? Hubo helpt. Met tochtstrips, isolatiemateriaal, ledlampen en waterbesparende kranen en douchekoppen. Dat is besparen waar je energie van krijgt. Hubo helpt. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Nu in Stedelijk Museum Breda, Nachtvlucht van Pieter Laurens Mol. Speels, poëtisch en gelaagd. Met bijna 200 werken van deze intrigerende kunstenaar. Voor meer info en tickets, stedelijkmuseumbreda.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Er komt gewoon 100.000 euro bij volgend jaar als ons contract afloopt. En dat is best wel heftig natuurlijk. Dan ga je met deze kleine maatregelen niet goed maken. Nee, MKB'ers worstelen al enige tijd met de hoge energielasten. Het kabinet komt daarom met een nieuwe regeling om hen tegemoet te komen. Lara Billy Rensen. Nieuws en Co. 160.000 euro, dat is de maximale tegemoetkoming die bakkers, sauna's, tuincentra en andere energieintensieve bedrijven kunnen krijgen voor hun hoge energiekosten. Maar ja, die steun die komt pas in het april, dus volgend jaar, dat voorjaar, en komt beschikbaar voor een beperkte groep. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Welke ondernemers kunnen straks gebruik maken van die regeling? Het zijn echt de bedrijven die heel veel geld kwijt zijn aan gas en elektriciteit. Want minimaal 12,5% van de omzet moet daar naartoe gaan. Dan pas kom je in aanmerking voor die steun en neemt de overheid de helft van de stijging van de energierekening over. Oplopend dus tot die 160.000 euro. Het zijn dus best wel strenge eisen waar een ondernemer aan moet voldoen. En daarmee is het best wel een selecte groep die er ook gebruik van kan maken. En dat is een heel bewuste keuze, zegt minister Adriaansens. Ja, we hebben ook gezegd, dit is geen coronatijd. Dit is een situatie die ook niet tijdelijk is. We hebben gewoon te maken met hoge prijzen. En daar moeten we mee omgaan. En uiteindelijk is de oplossing is verduurzamen. Dus daar moeten we eigenlijk ondernemers toe in staat stellen. Zeker degene die daar wat moeite mee hebben. Dus u zegt eigenlijk tegen bakkers, slagers, wen er maar aan. Dit is een nieuwe situatie. We zullen ons allemaal op een of andere manier moeten aanpassen. En moeten wennen aan de situatie. Maar met name deze groep die heel kwetsbaar is, die komen we tegemoet. Ja, het is echt een bewuste kleine groep waarvoor gekozen is. De zwaarst getroffen ondernemers. Met ook die waarschuwing, die prijzen die blijven waarschijnlijk voorlopig wel zo hoog. Dus ondernemers moeten zich gaan aanpassen aan de nieuwe situatie. En er zullen dus ook ondernemers zijn die misschien net buiten de boot vallen. En die misschien deze winter niet gaan overleven. En je hoort de minister dus ook over het verduurzamen. Dus die steun, maak ik daaruit op, is tijdelijk. Ja, inderdaad. En dat is echt een groot verschil met de coronasteun. Toen hadden ondernemers problemen door overheidsingrijpen met de lockdowns. En nu ligt die oorzaak eigenlijk buiten de overheid. Want er is een nieuwe situatie met hoge energieprijzen die waarschijnlijk langere tijd zo blijft. En volgende winter wordt misschien nog wel lastiger dan deze winter. En dus is de oproep vandaag echt, pas je aan die nieuwe situatie. Ga verduurzamen. Daar hebben we ook regelingen voor, zodat je misschien volgende winter ons niet nodig hebt. Nou is alles bij elkaar opgeteld. Het bedrag inmiddels behoorlijk opgeklommen. Hè? De energiesteun loopt op in de miljarden. Ja. Betekent Zeker. Dat ook dat bezuinigingen in beeld komen? Ja, en dat was wel een opvallend moment vanmiddag. Staatssecretaris Van Rij die deed het woord namens Financiën, omdat minister Kaag er niet bij was. Zij was in het buitenland. En hij benadrukte dat de miljardenstroom die we nu zien, het tientallen miljarden die al naar mensen thuis gaat, en nu dus ook naar de ondernemers, dat eindig is. En dat er bij de voorjaarsnota mogelijk moet worden ingegrepen. Dat kan ook bezuinigen betekenen. Het is dus niet zo dat we alles de staatsschuld laten inlopen. Want dat lijkt een rekening, of dat lijkt een hele diepe zak te zijn, om maar eens even een citaat uit het verleden te halen. Maar daar is de eindigheid ook van in zicht. Juist ook omdat de economische situatie zich ten slechte aan het veranderen is. Zoals het IMF deze week heeft duidelijk gemaakt, maar ook de Nederlandse Bank. Maar u zegt dus nu al, er dreigen mogelijk bezuinigingen en lastenverhogingen. Ja, we sluiten niks uit. We kunnen net doen alsof we heel rijk zijn tot het oneindige. Maar dat zijn we niet, want vroeg of laat moet de rekening betaald worden. Ja, dus dat wordt spannend dit voorjaar. Mogelijk toch weer bezuinigingen. En mogelijk komen er dan zware tijden aan na deze steun. Zo. Goed, dankjewel. Nou, een sector die ook hulp krijgt is de wellness sector. Verslaggever Mark-Robin Visser is daarom langsgegaan bij een sauna om te horen of de maatregelen de pijn enigszins verzachten. Deze sauna, gelegen pal aan de snelweg A6 bij Almere, biedt diverse sauna's en baden. Alles verwarmd. Buiten is het 15 graden. En binnen tref ik Pieter van der Horst. Hallo. Goedemiddag. De eigenaar. Ja, klopt. Hoe warm is het hier, meneer van der Horst? Een graadje of 28, 29. Nou kunnen de mensen thuis de thermostaat een graadje lager zetten of twee, hè? Kunt u dat ook? In principe niet, nee. Ja, het kan wel. Ja, maar... u kunt het wel. Maar we doen het niet. Nee, het gaat allemaal om rust en ontspanning. Nou, we gaan een kijkje nemen. Ja, we lopen nu even relax in. We gaan de relaxruimte in. Ja, wat me opviel buiten, de parkeerplaats staat vol. En hier zie ik ook best wel veel mensen in de badjas. Hallo allemaal. Gezellig. Ja. Wat bent u aan het doen, meneer? Ik ben naar de sauna gegaan, een dagje relaxen. Ik heb twee opgietingen meegemaakt, dus dan wordt er gewapperd. En dan zit je in een sauna en een eentje gezwommen. Ja, vindt u het nog wel dan eigenlijk met die huidige energiecrisis? Ik wel. Want anders zou ik hier niet staan. En ik zorg voor mijn eigen energiebeleid thuis. En ik vind dat ondernemers, waaronder een sauna, ook gewoon een eigen energiebeleid moeten voeren. Maar daar stel ik me niet bij alles de vraag of het nog kan. Vandaag lekker genieten. Ja, ja, zeker. Ja, even buitenom. Ja, gaan we even jullie in het door zo. Nou, we hebben in principe in het binnengedeelte hebben we drie sauna's. Een binnenzwembad, een stoombad, warme douches, koude douches. En buiten hebben we nog drie grote sauna's. En buitenzwembad. Heeft u enig idee hoeveel mensen er nu zijn op dit moment? Ik schat in dat er nu binnen zo rond de 120 mensen zijn. En, dat moet ook en wel dit is een grote sauna, mag je het zo zeggen? Middelgroot. Middelgroot. Kan nog groter. Ja, ja, er zijn een aantal sauna's waar echt wel op een dag 600-700 gasten binnen zijn. Dus, we gaan hier rechtsaf, dan lopen we langs de Whirlpool. Er zitten een paar mensen in de whirlpool hier. Dat zijn warme whirlpools, dan neem ik aan. Ja, het zijn 37 graden. 37 graden, ja. Je ziet de damp ervan afkomen, hè? Van het zwembad hier. Het zwembad is 31 graden. Dus ook moet aangename temperatuur zijn. Hey, kan je eventueel... Ja, we gaan even achter de schermen kijken. Want dat is natuurlijk gewoon toch waar het allemaal gebeurt. Om zo'n bedrijf als dit draaiende te houden. Moet je natuurlijk in de technische ruimte zijn. Oh, die is hier ook heel warm. Ja, er staan hier allemaal branders en er lopen allemaal leidingen. Ja, en ook al hebben we de leidingen zoveel mogelijk geïsoleerd, er zal altijd warmte vanaf komen. In totaal, we verbruiken ongeveer 600.000 kilowattuur per jaar. En aan gas iets van 100.000 kuub per jaar. Ik kan me zo voorstellen dat u dit al heel vaak hebt uitgerekend. Ik heb zelfs vanmorgen nog zitten rekenen. Dus hier vliegt die stroom allemaal doorheen? Ja, in feite wel. Ja. Ja. Klinkt leuk. Ligt u er niet eens wakker van ook? Ja, zeker. Ja. We hebben 2 jaar corona achter de rug. En in die 2 jaar corona hebben we wel steun gekregen. Maar die steun is, als je terug gaat rekenen, is er maar 35% van mijn kosten geweest. In januari begon ik al met 150.000, 160.000 euro in het verlies. Zullen we even naar buiten gaan? Gaan we even een frisse neus halen? Want en dan kom ik toch eigenlijk ook aan de gewetensvraag, meneer Van der Horst. 100.000 kuub gas stoken voor een sauna. Ja. Een sauna is toch iets anders dan een bakkerij. Het gaat hier om luxe, het gaat hier om weelde. Inderdaad, maar wij voorzien een behoefte. Als je met je kinderen naar de Efteling gaat, dan vraag je ook niet af hoeveel stroom er erin gaat. Dus of naar andere recreatieparken. En wij voorzien heel duidelijk een behoefte. We hebben onder normale omstandigheden 80.000 bezoekers per jaar. Mensen die gewoon op zoek zijn naar een stukje, inderdaad, luxe, maar daar ook voor willen betalen. Dus hopelijk als die steun van de overheid nou iets meer is dan wat ze tot nu toe beloven, dan komt het allemaal goed. Ja, dat is de vraag natuurlijk. Of sauna's dat vol gaan houden. Ik praat over het steunpakket nog even verder met Hans Stegeman, econoom bij Triodos. Meneer Stegeman, goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe beoordeelt u dit steunpakket? Zijn ondernemers ermee geholpen, denkt u? Nou, ik denk net als uit de reportage bleek, een beetje. En ik denk dat het ook genoeg is dat het een beetje is. Want dat vond ik net ook al uit het verhaal komen. Je voorziet in een behoefte. Maar als een behoefte luxe is en misschien eigenlijk ook gewoon niet meer kan... Dan is het ook terecht dat we dat in ieder geval niet volledig gaan compenseren. Om ermee te beginnen. Nee, de gevolgen zouden dan natuurlijk kunnen zijn dat die prijzen enorm gaan stijgen. En dat het echt een luxe product wordt, hè, naar de sauna gaan. En dat is dan terecht, zegt u. Nou, misschien moeten we daar wel een keer over nadenken. Kijk, dit is wat anders dan coronasteun, hè, waar je zowel een vraag- als een aanbodschok had. Hè. Dus we hadden vragenuitval. Gewoon mensen die niet konden komen en bedrijven moesten dicht. Ja. Dit heeft te maken met energieprijzen, fossiele energieprijzen, waarvan we eigenlijk al een tijdje weten dat kan allemaal niet meer. We willen graag een energietransitie. En het slechtste wat we nu zouden kunnen doen is alles gewoon overeind houden, alsof er niks aan de hand is. En dan met heel veel geld, wat we met z'n allen betalen. En dan denken dat het leven gewoon doorgaat. Ik denk dat, en dat vind ik wel een beetje dus in dit pakket zitten. Dus daarom is het heel goed dat niet iedereen gecompenseerd wordt. Dat er wel zaken zoals bakkers overeind worden gehouden. Maar dat er ook nog een prikkel zit om na te denken over verduurzaming. En daar hoorde ik deze meneer in de reportage nog niet echt over. Nee, ik ook nog niet echt. Ik hoorde de minister van Economische Zaken wel zeggen, wend er maar aan. Is dat ook de boodschap die u belangrijk vindt? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is. Dit is een korte termijn, een beetje paniekmaatregel. Maar het is helemaal niet zo gegarandeerd dat volgend jaar die prijzen weer dalen. Nee. Dus we zullen tegelijkertijd, je moet noodsteun, ik zie dit echt als noodsteun geven om ook deze bedrijven de winter door te helpen. Maar alsjeblieft, laten we dan wel ondertussen gaan voorbereiden aan het nieuwe normaal. En overschakelen, dus verduurzamen, zorgen dat je energie efficiënter gebruikt. En dat je ook alternatieve energiebronnen hebt. En dat gaat niet van de een op de andere dag. Dus daarom is het ook terecht dat er steun is. Maar als we die prikkel helemaal weg zouden halen, dus als het helemaal zou zijn alsof het normaal was, en we nog steeds voor hetzelfde geld naar de sauna gaan, dan haalt het echt ook helemaal niks uit. Ja. Want u vindt wel dat overheidssteun en ondernemerschap dat samengaat. Want ik hoor u ook over prikkels die behouden moeten worden. Nou, binnen grenzen. Hè. Ik denk dat, en dat is eigenlijk hetzelfde als, dit is een crisissituatie, net als corona. Dus dat is een beetje hetzelfde als corona, waar ondernemers voor een deel niks aan kunnen doen. En je wil daar bij bedrijven voor een deel overeind houden. Maar eigenlijk zou je willen dat dit vooral een broodsubsidie is. En niet een brood- en sauna-subsidie, als u het mij eerlijk vraagt. Hmm. Want sommige dingen die blijven duren. En dan moeten we ons echt vragen. Ja, die luxe wordt misschien dan toch wel echt iets luxer. Ja. Ja, maar dan wordt het ook voor een bepaalde groep alleen nog maar toegankelijk. Dat is dan ook een gevolg dat we moeten accepteren. Nou, dat is een ander iets wat daarmee samenhangt. Kijk, nu in deze panieksituatie gaat het om subsidie geven op of hulp geven op energie. Hmm. Wat je eigenlijk zou willen is dat er helemaal geen subsidie wordt gegeven op energie, maar algemene maatregelen, koopkrachtmaatregelen die mensen ondersteunen, waardoor ze de goede afweging blijven maken. En ja, uiteindelijk kan daar dan de consequentie van zijn dat energieintensieve producten of diensten zoals sauna's duurder worden en dat het minder toegankelijk wordt. Ja, dat is dan wel een gevolg, ja. Ja. Dank, Hans Stegeman, over het steunpakket voor ondernemers. Wij gaan door naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, hoeveel files heb je nog? Nou, in totaal staat er nog zo'n 150 kilometer. Dus dat is nog redelijk binnen de perken. En die spits is echt wel aan het oplossen. Maar het is wel heel ongelijk verdeeld. We zien nog vooral veel drukte rondom Arnhem op de A12 en de A325. Ten zuiden van Utrecht op de A2 en de A27. In beide gevallen ook nog zo'n 20 minuten vertraging. En bij Rotterdam waren wat ongelukken. File die verder echt opvalt staat op de A28 van Groningen naar Zwolle. Tussen Hogeveen en De Wijk. 6 kilometer met een half uur vertraging. En op de A58 Eindhoven richting Breda. Er staat een vrachtwagen stil bij Tilburg Centrum West. Het oponthoud is 20 minuten. Twee rijstroken zijn dicht. Er is meer nieuws. De lekken in de Nord Stream gaspijpleidingen zijn vanaf de lucht niet meer te zien. Dat meldt de Zweedse kustwacht na 2 inspectievluchten over de Oostzee. Bij explosies ontstonden eind vorige maand 4 lekken, waaruit lange tijd gas in grote hoeveelheden naar boven borrelde. Er wordt nog onderzocht wie verantwoordelijk is voor de explosies. De politie heeft een man van 23 uit Sommelsdijk aangehouden omdat hij tientallen nep Formule 1 kaartjes had verkocht. Mensen maakten geld over, maar kregen vervolgens geen kaartjes. Dat meldt RTW Rijnmond. Zo haalde de man zo'n 70.000 euro op. Volgens de politie hebben tot nu toe 30 mensen aangifte gedaan. En enkele tientallen klanten van Eneco hebben hun rekening op het hoofdkantoor van de energieleverancier demonstratief in brand gestoken. Boze klanten vinden hun hoge rekening niet te rijmen met in hun ogen exorbitante winst die Eneco vorig jaar boekte. Die bedroeg ruim 200 miljoen euro. In het Verenigd Koninkrijk werden onlangs vergelijkbare acties gehouden. Dan naar Rusland. Als er een confrontatie komt tussen Rusland en de NAVO, dan leidt dat tot een wereldwijde catastrofe. Daarvoor waarschuwt de Russische president Poetin. Hij zei ook dat de mobilisatie van 300.000 Russische reservisten binnen 2 weken is afgerond. Correspondent Iris de Graaf in Moskou. Iris, vertelde Poetin er ook bij wat hij dan bedoelt met een wereldwijde catastrofe? Nou, in deze toespraak zei Poetin vooral niet een wereldwijde catastrofe of een directe confrontatie te willen tussen Rusland en de NAVO. Die zou volgens hem dus alleen maar tot een wereldwijde ramp leiden. En hij zei, ik hoop dat iedereen slim genoeg is om die stap niet te nemen. Maar daar zit natuurlijk ook een dreiging in zijn woorden. Het leek in elk geval een antwoord te zijn op Stoltenberg, hè, die eerder zei dat Oekraïne deze oorlog moet winnen, omdat het anders gevaarlijk is voor de hele wereld en voor de NAVO. Dus eigenlijk is het een soort verkapte boodschap aan de NAVO dat als je daadwerkelijk je troepen naar Oekraïne stuurt, dan is dat een rode lijn met ongekende gevolgen. En dat horen we natuurlijk niet voor het eerst. Maar wat hij dan precies bedoelt met een wereldwijde catastrofe, ja, daar blijft hij zoals altijd heel vaag over. Wat ook interessant is dat hij het heeft over de mobilisatie. Die eindigt over 2 weken. Wat betekent dat? Betekent dat dat hij dan genoeg manschappen heeft? En wat voor gevolgen heeft dat? Ja, volgens Poetin is er geen noodzaak om die mobilisatie langer te laten duren. Hij zegt eigenlijk dus dat alles onder controle is, maar dat zeggen ze natuurlijk al maanden, terwijl we ook zien dat dat niet het geval is. Maar hij heeft niet specifieks gezegd over voldoende manschappen of een naderende overwinning of zoiets. Het lijkt mij toch eerder een boodschap aan de eigen bevolking. Het is hier namelijk al weken onrustig sinds de mobilisatie werd uitgeroepen. Het gaat chaotisch. Er worden mannen zonder ervaring naar het front gestuurd. En we horen deze week ook voor het eerst berichten over gestorven reservisten aan het front. En veel Russen zijn daar woedend over. Hè? Van hoe kan dat nou dat al zo snel reservisten omkomen? Ze worden toch eerst getraind? Nou, daar leek Poetin vandaag een verklaring voor te geven. Hij zei dat de training vrij kort is, tussen de 10 à 20 dagen. En hij zei, er vechten nu al 16.000 mensen aan het front, vandaar de slachtoffers. En dat hij nu zegt dat de mobilisatie over 2 weken stopt, dat lijkt mij vooral een geruststelling voor het eigen volk. Maar ik hoor hier vooral eerst zien dan geloven. Ja, want betekent het dus dan dat de strijd in Oekraïne wat Rusland betreft nog lang niet ten einde is? Nee, daar lijkt het zeker niet op. Ook al klonk Poetin vandaag vrij gematigd. Hè. Hij zei bijvoorbeeld ook dat alle raketaanvallen op Oekraïne van de afgelopen dagen, dat al die doelen zijn bereikt. En dat meer aanvallen voorlopig niet nodig zijn. En dat klinkt dan vrij hoopvol. Maar hij zei ook, dit is echt voorlopig. Hè. Laten we zien wat er gaat gebeuren. Dus hij laat bewust ruimte over om opnieuw te kunnen reageren op wat hij als een provocatie beschouwt. En daarnaast wordt Poetin hier ook al weken opgehitst door nationalisten en hardliners. Die willen dat hij harder ingrijpt en doorgaat tot het einde. Helemaal nu er ook zoveel Russische slachtoffers vallen. Dus daar moet hij iets mee, willen ze geloofwaardigheid niet verliezen. En ook over onderhandelingen vandaag bijvoorbeeld was absoluut geen sprake. Dus vooralsnog lijkt het er niet op dat het einde al in zicht komt. Dankjewel. Iris de Graaf in Moskou. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bij een inval in een vluchtelingenkamp op de bezette westelijke Jordaanoever zijn vanochtend 2 Palestijnen doodgeschoten door Israëlische veiligheidstroepen. Het is al langer onrustig bij de stad Jenin en op andere plekken in het bezette gebied. Er zijn de afgelopen weken al meer dan 100 Palestijnen gedood op de westelijke Jordaanoever bij Israëlische invallen. En dat volgt op een golf van aanslagen in Israël eerder dit jaar, waarbij 19 mensen werden gedood. Correspondent Ties Brok was vandaag in Jenin. Dit geluid is in Jenin op het moment maar al te bekend. Er wordt een begrafenis omgeroepen van een martelaar. Iemand die is gestorven in de strijd tegen Israël. En vandaag is er niet 1 zo'n begrafenis, maar zelfs 2. Dit is de plek waar de doden herdacht worden. Hier zitten tientallen mannen om de familie te condoleren. Hier zit de broer van de man die vanochtend gedood werd. Wat is er gebeurd? Ja, het Israëlische leger viel binnen, zegt hij, om mensen te arresteren. Het kwam tot confrontaties. Mijn broer ging daarheen en werd neergeschoten. Had je verwacht dat zoiets kon gebeuren? Ja, iedereen houdt er altijd rekening mee dat dit soort dingen kunnen gebeuren. Shukran. Naast hem zit een andere jongeman. Waar kom je vandaan? In Tamanoen. Hij zegt, ik kom eigenlijk uit de buurt van Haifa. En daarmee bedoelt hij dat zijn familie daar vandaan kwam. Want dit vluchtelingenkamp bestaat uit mensen die voorouders hebben die uit de plekken zijn gevlucht die nu Israël zijn. Ja, dit jaar hebben alle jongeren wel een bekende die gedood is. Een broer, een vader. Mensen accepteren het niet dat hier continu militairen binnenvallen om mensen op te pakken. En dus gaan ze in het gewapende verzet en worden ze gedood. Dit soort vluchtelingenkampen heb je eigenlijk over de hele westelijke Jordaan-oever. Het zijn meestal plekken met veel armoede, mensen die dicht op elkaar leven. En je ziet hier heel veel symbolen die doen denken aan wat ze noemen de gewapende strijd tegen de bezetting, tegen Israël. Vlaggen van Hamas, van islamitische jihad, overal posters van martelaren. Ja, dat is een beetje hoe het hier uitziet op straat. Ja, de doden wordt hier op een stretcher rondgedragen, gewikkeld in de Palestijnse vlag. Overal daaromheen gemaskerde mannen met Palestijnse sjaals om, automatische wapens in de hand. Ja, er wordt in de lucht geschoten. Een beetje angstaanjagend ziet het er wel uit. Boom, nog een keer. En wat ze ook zeggen is, zeg het tegen de Israëlische geheime dienst. De confrontatie komt eraan. En nog een schot. Hiba, dokter Hiba. I am a resident doctor. And now you hear people that want revenge. Yes. Intikaman? Yes. Yes. Ja, zij begrijpt die roep om wraak wel. Staat er zelf eigenlijk ook wel achter. Wil ook dat er iets teruggedaan wordt. We want to change this. We don't know how. Ze zou het wel willen, verandering, maar ze weet niet hoe. Zoals hier in het kamp heel weinig mensen weten, ja, hoe het verder moet. En de hoop op betere tijden is hier ver te zoeken. Dat was onze correspondent Ties Brok vandaag in Jenin. Met een indrukwekkend verhaal. En zo komt er een einde aan mijn werk bij Nieuws & Co. Dit was hem echt, mijn laatste Nieuws & Co. Ja, daar wil ik toch wel even bij stilstaan, want ik vond het heel bijzonder om zoveel jaren presentator te mogen zijn voor de NOS op NPO Radio 1. Ik ben veel dank verschuldigd aan het team achter Nieuws & Co. Die mij allemaal staan aan te kijken nu achter het glas. Dank jullie wel, mensen. Jullie waren geweldig. De redacteuren, de eindredactie, de verslaggevers. Dat brachten jullie veel verhalen, veel liefde voor het werk en mooie energie mee iedere keer. En ik wens u als luisteraar heel veel luisterplezier met de fantastische Fleur Wallenburg, die binnenkort weer terug is. Want na 13 jaar voor de NOS ga ik als freelancer verder. U heeft dat misschien wel meegekregen. U hoort mij binnenkort weer ergens op deze zender, dat beloof ik alvast. En wie weet komen we elkaar wel op andere plekken tegen. U bent een geweldige luisteraar en ik heb genoten van onze tijd samen. Dank daarvoor. Wij gaan naar Dit is de Dag. Ja, want dat gaat ook gewoon maar door. Morgen je fixen. Ja, Lara, Billy en wij willen jou bedanken. Nou, voor al die keren dat jij presenteerde met zoveel kennis en kunde en ook enthousiasme. De laatste keer, we gaan jou zeker enorm missen. Maar ja, we moeten dus door. We gaan het proberen. En wij gaan het straks hebben over het stikstofrapport van Johan Remkes. Maar ja, ik ga er verder nog niks over zeggen. Want ik sta gewoon even stil bij jou. Dat vind ik heel erg lief. Dank je wel, Margie. En ook wij komen elkaar vast nog tegen. De hoofdpunten van het nieuws. Ook Kirsten Klomp zit al voor u klaar. Ik wens u een heel fijne avond. En tot gauw ergens in Nederland of op deze zender. NPO Radio 1. Europese voetbalbonden hebben een ultimatum gesteld aan de FIFA. Ze willen dat de Wereldvoetbalbond nog voor het eind van deze maand met een uitspraak komt over een compensatiefonds voor arbeidsmigranten. Die hebben geleden bij de bouw van stadions voor het WK voetbal in Qatar. Het midden- en kleinbedrijf is niet blij met de energiesteun van het kabinet. Veel bedrijven die in de problemen komen voldoen niet aan de voorwaarden voor steun, zegt MKB Nederland. Brancheorganisatie In Retail zegt dat het kabinet met het plan zijn doel voorbij schiet. Bij het AZC in Almere is een dak ingestort omdat er heel veel regenwater op was gevallen. Een paar honderd mensen werden geëvacueerd. Er zijn geen gewonden. Volgens Omroep Flevoland is de ravage binnen groot. Een oud-premier Balkenende is benoemd tot minister van Staat. Dat is een eretitel die maar zelden wordt gegeven. Er zijn nu 8 mensen met die titel. De minister van Staat kan de koning adviseren bij ingewikkelde staatskundige vraagstukken. Balkenende leidde 4 kabinetten tussen 2002 en 2010. Het weer, vooral in het oosten nog wat regen. Al klaart het op steeds meer plekken op. Daarbij kan lokaal mist ontstaan. Vannacht koelt het af naar een graad of 11. Morgen dan af en toe zon, maar ook wat buien bij een graad of 17. En bij de ANWB zit Wijnand Zwaan. De files van de avondspits worden nu snel korter. Er is nog wel vrij veel vertraging op de wegen rond Arnhem en ten zuiden van Utrecht op de A2 en de A27. Op de A12 richting Duitsland zien we nog een half uur vertraging bij Zevenaar. Op de A28 Zwolle richting Groningen. Daar veroorzaken werkzaamheden bij Staphorst